حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت پر ایک تقریر فرمائی۔ بیہقی میں وہ تقریر، وہ حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں: ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم و شہر مبارک و شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن کو ہمیں خطاب فرمایا اور یہ کہا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینے نے سایہ ڈالا ہے، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس کے اندر اگر کوئی آدمی نفل ادا کرے تو وہ فرض کے برابر ہے، اور اگر کوئی فرض ادا کرے تو وہ 70 فرض کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جنت ہے، اور یہ غمخاری کا مہینہ ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جہنم سے اسے آزاد کر دیتا ہے، اور اسے اتنا اجر عطا کرتا ہے جتنا کہ اس روزے دار کو اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے جس کو تم نے افطار کرایا ہے، بغیر اس کے کہ اجر کے اندر کوئی کمی ہو۔ آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی آدمی کو بھرپیٹ کھانا کھلا دے، کسی روزے دار کو بھرپیٹ کھانا کھلا دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو میرے حوض سے ایسا پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے سب ایسے نہیں ہیں جو کسی روزے دار کو افطار کرا سکیں، تو اس کا کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو بھی دے گا جو کسی روزہ دار کو افطار کرا دے دودھ کی تھوڑی لسی سے، یا اسی طریقے سے چند کھجوریں دے دے، یا پانی کا شربت ہی بنا کر کے اسے دے دے وے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے اور دوسرا مغفرت کا ہے، اور اس کا تیسرا حصہ جو 10 دن پر مشتمل ہے یہ اتق من النار ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جو آدمی اپنے غلام پر، اپنے نوکر کے اوپر کاموں میں تخفیف کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا اور جنت سے اس کی گلو خلاصی کر دے گا۔ یہ روایت بیہقی شریف میں موجود ہے، اور اس کے راوی یہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دی تھی۔ یہ دونوں ایک جان دو قالب تھے، دونوں میں آپس میں بڑی گہری محبت تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ کے ہاں برابر جایا کرتے تھے، مواقعات کے کچھ دنوں بعد جب یہ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کی بیوی ام دردا پراگندہ حالت میں موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، یہ کیا حیت اور صورت بنا رکھی ہے، تمہیں آراستہ اور پیراستہ رہنا چاہیے۔ تو حضرت ام دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کس کے لیے آرائش کروں، کس کے لیے زیب و زینت کروں، تمہارے بھائی ابو دردا کو تو ان تمام چیزوں کی رغبت ہی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں ٹھہر گئے۔ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے، ان کے لیے کھانا منگایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو انہوں نے حضرت ابو دردا سے کہا چلو میرا ساتھ دو، میرے ساتھ کھانے پر بیٹھو۔ حضرت ابو دردا نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ اس سے پہلے حضرت ام دردا نے بتا دیا تھا کہ ان کو اور دیگر چیزوں کی کچھ رغبت ہی نہیں ہے، دن کے اندر وہ روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، تو کس کے لیے میں زیب و زینت کروں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمام باتیں جان چکا ہوں، تم میرے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتے ہو یا میں اٹھ جاؤں، اگر تم کھانا نہیں کھاتے ہو تو میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نفلی روزے سے تھے، انہوں نے نفلی روزہ توڑ دیا اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو وہیں ٹھہرے، اول شب میں یعنی شروع ہی رات میں، جیسا کہ حضرت ابو دردا کی عادت تھی، وضو بنا کر کے نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دامن پکڑا اور کہا کہ تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، چلو اندر جاؤ۔ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر کے باہر آئے تو انہوں نے نماز کی تیاری جب شروع کی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی آرام کرو، تمہارے اوپر جو تمہارے نفس کا حق ہے وہ حق اپنے نفس کو دے دو۔ لہذا کچھ دیر انہوں نے آرام کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بخود جا کر کے انہیں جگایا اور کہا کہ اب اٹھو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے۔ لہذا تیسرے پہر انہوں نے نماز تہجد ادا کی۔ صبح کے وقت نماز فجر کے بعد یہ دونوں کے دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کا پورا واقعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ تمہارے بھائی سلمان دین کے معاملے میں تم سے زیادہ آگاہ ہیں، دین کے بارے میں تم سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سن 5 ہجری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان ابن حرب کی قیادت میں کفار اور مشرکین قبائل کا متحدہ لشکر مدینہ کی طرف بڑھا آ رہا ہے۔ تاریخ کی صحیح روایتوں کے مطابق کفار اور مشرکین عرب کا یہ متحدہ لشکر تقریباً 24,000 افراد پر مشتمل تھا۔ متحدہ لشکر مدینہ کی طرف بڑھا آ رہا ہے۔ تاریخ کی صحیح روایتوں کے مطابق کفار اور مشرکین عرب کا یہ متحدہ لشکر تقریباً 24,000 افراد پر مشتمل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور اس سلسلے میں آپ نے لوگوں کی رائے چاہی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی بڑا معاملہ پیش آتا تو اس میں تو لوگوں کو مشورے کے لیے بلاتے ہی تھے، چھوٹے چھوٹے معاملوں کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ کرتے تھے۔ لہذا مسلمانوں کا یہ طریق ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کام، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، بڑا ہی کیوں نہ ہو، بغیر مشورے کے کوئی اقدام نہ کریں, کوئی کام نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اپنے تمام امور کے اندر تم مشورہ لے لیا کرو. اور عام مسلمان جب کسی بات پر متفق ہو جائے تب کوئی ڈیسیزن لیا جائے. ایک دو آدمی بھی کسی بڑے معاملے کے بارے میں کوئی ڈیسیزن نہیں لے سکتے, اور یہ ڈیسیزن لینا بالکل صحیح نہیں ہوگا. اس لیے کہ قرآن حکیم میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, مسلمانوں سے مشورہ کیجیے, اور جو بھی کام مشورے کے بغیر ہوگا وہ ناقص اور ناتمام ہوگا, کبھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا اور اس کام میں برکت بھی نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ یہ بہت بڑا اور بڑا اہم معاملہ تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا, کہا کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, میری رائے یہ ہے, میرا خیال یہ ہے کہ باہر چل کر کے میدان جنگ میں نہ لڑا جائے بلکہ اندر رہ کر کے دفاعی جنگ لڑی جائے. اور یہی بات مصلحت کے مطابق ہوگی, جہاں تک میرا خیال ہے, جہاں تک میری رائے, بقیہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دفاعی جنگ لڑی جائے تو اس کی کیا صورت ہوگی. کہا کہ اے اللہ کے رسول, مدینہ طیبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے تینوں طرف سے محفوظ فرما دیا ہے, ایک طرف خندق کھود لی جائے پورا کا پورا مدینہ محفوظ ہو جائے گا. اس لیے کہ مدینہ کا جو حدود عربہ ہے اگر اس پر نگاہ ڈالی جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مدینہ کے دو جانب نہ ہموار پہاڑیوں کے دو سلسلے ہیں, ایک سلسلے کا نام حر واقم اور دوسرے سلسلے کا نام حر وبرا ہے. تو دو طرف سے تو ویسے ہی مدینہ محفوظ ہو گیا, اس لیے کہ ان دونوں اطراف سے فوجی انداز میں مدینہ کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اور ایک طرف تو نخلستانوں کا سلسلہ ہے, اس طرف سے بھی فوجی انداز میں مارچ کرتے ہوئے کوئی آدمی یا کوئی لشکر مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. شامی رخ جو تھا وہ کھلا ہوا تھا, شام کی طرف جو رخ تھا وہی کھلا ہوا تھا. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس طرف خندق کھود لی جائے, اس طرح مدینہ محفوظ ہو جائے گا اور ایک قلعے کی طرح ہو جائے گا جس کے چاروں طرف مضبوط فصیلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رائے کو پسند کیا, اور آپ 3000 صحابہ کرام کو لے کر کے باہر نکلے. 10-10 آدمیوں کے اوپر آپ نے 10-10 گز زمین کھودنے کا حکم دے دیا, اور آپ نے یہ فرمایا کہ 10 آدمی 10-10 گز زمین کھودیں جس کی گہرائی 5 گز ہوگی, عمق 5 گز کا ہوگا. اس طریقے سے 3000 آدمیوں نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا. 20 دن کے اندر ان 3000 نفوس قدسیہ کے ہاتھوں خندق کی کھدائی کا کام انجام پذیر ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جگہ جگہ متعین کر دیا کہ آنے والے لشکر کا سختی سے مقابلہ کیا جائے, کسی طریقے کی تکاسلی اور کسی طریقے کی غفلت کا مظاہرہ نہ کیا جائے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ خندق کی کھدائی کے درمیان ایک شخص جب خندق کھود رہا تھا تو اس کے سامنے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی. اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس چٹان کو توڑ دے اور باہر نکالے لیکن کامیاب نہیں ہو سکا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, کھدائی کے دوران ایک چٹان سامنے آ گئی ہے جو ٹوٹ نہیں رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان کے پاس آئے, تمام صحابہ کرام وہی چلے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور بسم اللہ کہہ کر کے پہلی ضرب لگائی تو تہائی حصہ ٹوٹ گیا, ایک چمک پیدا ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالی نے شام کی کنجیاں میرے ہاتھوں میں دے دی, میں شام کے سرخ محلات یہی سے دیکھ رہا ہوں. پھر آپ نے بسم اللہ کہہ کر کے دوسری ضرب لگائی, تہائی حصہ پھر ٹوٹ گیا, ایک چمک پیدا ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایران کی کنجیاں دے دی, فارس کی کنجیاں دے دی جہاں سے سلمان فارسی آئے ہوئے ہیں, اور میں یہیں سے ایران کے سفید محل دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے تیسری ضرب لگائی اور چٹان پاش پاش ہو گئی, ایک چنگاری اٹھی, ایک روشنی ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر, میں یہیں سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یمن کی چابیاں دے دی اور یہیں سے میں یمن کے دار السلطنت, یمن کی راجدھانی صنعاء کے دروازے کو دیکھ رہا ہوں. کتنی قسم پرسی کا عالم ہے, مسلمان کس قدر پریشان ہے, لیکن ایسی پریشانی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زبردست پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ ابھی ہم تو کمزور حالت میں ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ دن لانے والا ہے کہ ایک دن مسلمان فارس کے اوپر حملہ کریں گے اور فارس اسلامی دائرہ اقتدار کے اندر آ جائے گا. اسی طریقے سے شام اور روم یہ سب اسلامی دائرہ سلطنت کے اندر آ جائیں گے. اسی طریقے سے یمن کا پورا علاقہ بھی اسلامی سلطنت کے زیر اقتدار آ جائے گا. خندق کی کھدائی کے دوران تمام صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی جد و جہد کر رہے ہیں اور کھدائی کے کام میں محنت شاقہ دکھا رہے ہیں. مہاجرین نے ان کی طرف دیکھ کر کے آواز لگائی کہ بھائی سلمان, تم تو ہم لوگوں میں سے ہو, مہاجرین میں سے. تو انصار نے ایک طرف سے ہاک لگائی, بھائی تمہارے میں سے کیسے ہو سکتے ہیں, یہ تو ہمارے میں سے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار اور مہاجرین کی یہ محبت حضرت سلمان فارسی کے تئیں دیکھی تو آپ نے بھی مسکرا کر کے آواز لگائی, بھائی سلمان منا اہل البیت, سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. باہر سے آنے والے آدمی کی اور اسی طریقے سے نئے نئے ایمان لانے والے آدمی کا اتنا رسپیکٹ ہو رہا ہے, صحابہ کرام چاہے وہ مہاجرین ہوں چاہے انصار ہوں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احترام کر رہے ہیں, کتنی محبت دے رہے ہیں, اور انصار اور مہاجرین ان کے تئیں کتنی محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا اخلاق ہونا چاہیے, مسلمانوں کا کردار ہونا چاہیے, اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اس طرح محبت کرے. اور اسلام کی بات جہاں آ جائے وہاں اپنا ذاتی مفاد ایک طرف رکھ دے, صرف اسلام کو دیکھے کہ میرے کسی کام سے اسلام کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ذاتی مفاد کے پیش نظر اسلام کی بہت ساری باتوں اور بہت سارے گوشوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. حالانکہ اسلام کے مفاد کے راستے میں ذاتی مفاد کو نہیں آنا چاہیے, اور اگر کوئی آدمی اس طریقے کا کرتا بہت بڑا گنہگار ہے, وہ اسلام کا گنہگار ہے, قرآن کا گنہگار ہے, خدا کا باغی ہے, اور اسی طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے. بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہ تم لوگ جزیرۃ العرب پر حملہ کرو گے اور تم لوگ جزیرۃ العرب کے اوپر غالب آ جاؤ گے. آپ نے پھر فرمایا کہ تم لوگ روم کے اوپر حملہ کرو گے, یہ روایت بخاری شریف کی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رومیوں کے اوپر بھی غلبہ عطا کرے گا, روم کے اوپر بھی تمہارا قبضہ ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ فارس کے اوپر حملہ کرو گے اور فارسی پسپا ہو جائیں گے اور پورا کا پورا ایران تمہارے قبضے میں آ جائے گا. یہ روایت بخاری شریف کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے ہی میں, اپنے دور حیات ہی میں یہ پیشین گوئی فرما دی تھی کہ پورا جزیرۃ العرب, یمن, ایران, روم, یہ سارے کے سارے علاقے, یہ سارے کے سارے ملک اسلامی سلطنت کے زیر اقتدار آ جائیں گے. چوبیس ہزار کا جو لشکر جرار آیا ہوا تھا یہ مسلمانوں کے لیے اتنا پریشان کن تھا, اور مسلمانوں کو اس لشکر کے آنے سے اتنی پریشانی ہوئی, اتنی زحمت اٹھانی پڑی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کے نام سے مکمل ایک سورت قرآن میں نازل فرمائی، اور اس وقت کے جو حالات تھے ان حالات کا نقشہ کھینچا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دن یاد کرو اے ایمان والو جب چاروں طرف سے لشکر تمہارے پاس آ گئے اور یہاں تمہیں آزمایا گیا اور تم پوری طریقے سے جھنجھوڑ دیے گئے۔ ان میں سے بعض لوگ تو ایسے تھے جن کے دلوں میں کمزوریاں تھیں، جن کے ایمان کمزور تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ خوف و دہشت کا یہ ماحول تھا کہ تمہارے کلیجے اچھل کر حلقوم میں آ گئے تھے، وہ بلغت القلوب الحناجر، تمہارے کلیجے اچھل کر حلقوم کے اندر آ گئے تھے۔ لیکن ہم نے ایسا لشکر بھیجا جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، فرشتوں کا لشکر آیا اور اس نے اس طریقے سے مشرکین کے لشکر میں ابتری پھیلا دی کہ مشرکین کا یہ 24,000 کا لشکر جرار بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ کی مدد خاص آئی اور مسلمانوں کو اس بلا سے اور اس مصیبت سے نجات ملی۔ اتنا عظیم لشکر آیا ہوا تھا، پسپا ہوا بھاگا، مسلمانوں میں سے صرف 6 صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ حالانکہ مشرکین کا ارادہ یہ تھا کہ دندناتے ہوئے ہم مکہ کے اندر گھس جائیں گے اور اس طریقے سے مسلمانوں کو مسل دیں گے جس طریقے سے چیونٹی کو مسل دیا جاتا ہے، اس لیے کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑی قلیل تھی، اکثر تو وہاں منافقین تھے، بقیہ اطراف کے اندر تو یہودیوں کی بڑی بڑی گڑھیاں تھیں، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے وہاں آباد تھے، مسلمانوں کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی۔ اگر یہ حکمت عملی اختیار نہ کی جاتی تو شاید مسلمانوں کو کافی خسارہ اٹھانا پڑتا، کافی تکلیف اور کافی زحمت اٹھانی پڑتی۔ اور یہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ کام آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشورہ دے رہے ہیں خندق کھودنے کا، وہ مشورہ بالکل صحیح ہے، اسی پر عمل کیا جائے اور اسی میں مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ اس لشکر کے وہاں سے بھاگنے کے بعد اور پسپا ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اطراف کے قبائل جوک در جوک مدینہ آنے لگے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جب جزیرۃ العرب کے کفار اور مشرکین سے تھوڑی سی فرصت ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کے نام خطوط روانہ فرمائے۔ ایک خط، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے، تو حضرت حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کے بادشاہ، جس حکومت سے اور جس ایریا سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے، وہاں کے بادشاہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ خط کا مضمون اس طریقے سے تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الى کسرا عظیم فارس، کہ یہ خط اللہ کے نام سے شروع ہے جو رحمان اور رحیم ہے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایران کے بادشاہ، فارس کے بادشاہ کسرا کی طرف ہے۔ اور خط کا مضمون اس طریقے کا تھا کہ سلام علی من اتبع الہدا، سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی اتباع کرے، وآمن باللہ ورسولہ، اور ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ میں ڈرا دوں ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر زندہ ہیں، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے، فَإِنْ ابیتا فعلیک اسم المجوس، اگر انکار کرو گے تو تمہاری جو پوری قوم اور تمہاری جو رعایا ہے مجوسی، ان سب کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا۔ خسرو پرویز کے پاس اس وقت کسرا کا نام اور ایران کے بادشاہ کا نام خسرو پرویز تھا۔ کسرا تو ایران کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا، روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا، حبش کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا۔ تو خسرو پرویز کے پاس جب یہ خط پہنچا تو واگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرا غلام ہو کر کے میرا نام بعد میں لکھتا ہے اور اپنا نام پہلے لکھتا ہے، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی اس حرکت کا علم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طریقے سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کی حکومت کے اسی طریقے سے ٹکڑے ہو جائیں گے اور یہ حکومت پرزے پرزے ہو جائے گی جس طریقے سے اس نے میرے خط کے پرزے کیے ہیں اور اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں۔ خسرو پرویز نے اس خط کو پھاڑنے کے بعد یمن کے گورنر بازان کو یہ لکھا کہ تم اپنے آدمیوں کو مدینہ بھیجو اور وہاں جو مدعی نبوت ہے اس کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیجو۔ شاہی آرڈر تھا، یمن کے بادشاہ نے، یمن کے گورنر نے، بازان نے دو آدمیوں کو، ایک کا نام بابوئے اور دوسرے کا نام خرخرا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ روانہ کیا۔ یہ دونوں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب آئے تو انہوں نے کہا کہ شہنشاہ عالم نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم لوگوں کے ساتھ ایران چلیں، فارس چلیں، اور اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو وہ آپ کو اور آپ کے ملک کو مکمل تباہ و برباد کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر کے اس سے کہہ دو کہ اسلامی سلطنت ایران تک پہنچ جائے گی، اسلامی سلطنت ایران کے پائے تخت تک پہنچ جائے گی، جا کر کے اپنے بادشاہ سے کہہ دینا۔ وہ دونوں ابھی یمن ہی نہیں پہنچے تھے کہ انہیں خبر مل گئی کہ اسی رات کو خسرو پرویز کے بیٹے شیروہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اور اس طریقے سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو گئے اور بعد میں ایران کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جب ایران مختلف ٹکڑوں میں بٹ گیا، اس خانہ جنگی سے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مکمل ایران فتح ہو گیا اور اسلامی سلطنت کے تحت ہو گیا، اسلامی سلطنت کے زیر اقتدار آ گیا، اور یزدگرد بھاگ کر کے خاقان چین کے پاس چلا گیا۔ یہ آخری فرما روا ہے یزدگرد۔ اس کے بعد پورے ایران کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو جس طریقے سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ٹکڑے کیے تھے، اس ملک کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس خانہ جنگی سے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا اور پورا ایران ان کے قبضے میں آ گیا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلک کسرا ولا کسرا بعدہ، ہلک قیصر ولا قیصر بعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسرا ہلاک ہو گیا، اور یہ جب ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا، اور قیصر روم ہلاک ہو گیا، اور قیصر روم کے ہلاکت کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ ایک دن تم روم کے اور ایران کے، یمن کے اور جزیرۃ العرب کے، ان تمام علاقوں کے مالک بن جاؤ گے، ان تمام علاقوں کے اوپر تمہارا قبضہ ہوگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ حضرات کی گوش گزار کی گئیں۔ ان کی زندگی کے مزید حالات رفتہ رفتہ آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ لو کان الدین عند الثریا لذهب به رجل من فارس او من ابناء فارس حتى يتناوله, کہ اگر دین کا علم ثریا ستارے جتنی زیادہ دوری کے اوپر ہوگا تو تمہارے وطن فارس کا ایک شخص اسے ضرور لے آئے گا. اس حدیث کا حقیقی مصداق حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ, اس لیے کہ وہ بھی فارسی نسل ہیں, اس لیے کہ ان کا سلسلہ نسب یوں ہے, محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردیزبا, اور بردیزبا کے بارے میں حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کان بردیزبۃ فارسیا وکان علی دین قومہ, کہ یہ بردیزبا جو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ایک دادا ہوتے ہیں, یہ فارسی النسل تھے, فارسی تھے, فارس کے رہنے والے تھے, جس وطن کے اور جس ملک کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور آپ کے یہ دادا جن کا نام بردیزبا تھا یہ اپنے قوم کے مذہب پر تھے, یعنی ان کا مذہب مجوسی تھا. لوگوں نے کھینچ تان کر کے اس حدیث کا مصداق حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بنایا ہے, لیکن یہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اگر حدیث پاک پر غور کیا جائے تو اس کا حقیقی مصداق حضرت امام ابو حنیفہ نہیں ٹھہرتے, بلکہ اس کے حقیقی مصداق حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ٹھہرتے ہیں. اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر علم دین ثریا ستارے جتنی زیادہ بلندی پر اگر ہوگا تب بھی تمہارے وطن کا ایک فارسی نسل شخص اتنی دوری سے بھی علم کو لے آئے گا. تاریخ کا ایک ادنا طالب علم جانتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کی تلاش کے لیے کہیں نکلے ہی نہیں, یہ کام تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. مسلسل کئی برسوں تک یہ حدیث کی تلاش میں سرگردہ رہے, جہاں کہیں بھی جس کسی کے بارے میں یہ علم ہوا کہ فلاں شہر کے اندر فلاں شخص کے پاس ایک حدیث ہے, فوراً رخت سفر باندھ لیتے اور اس حدیث کو لینے کی کوشش کرتے. یہ صفت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے, لہذا وہ اس حدیث کا حقیقی مصداق نہیں ٹھہرتے. اور ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جس طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے بعد ان کے دادا ابراہیم, ان کے پر دادا مغیرہ, اور ان کے بعد جن دادا کا نمبر آتا ہے بردیزبا, اور اس کے بعد جس دادا کا ذکر آتا ہے آپ کے شجر نسب کے اندر جنہیں بجزبا کہا جاتا ہے, بجزبا کا مطلب اکابر محدثین نے کاشتکار بتایا ہے, کسان بتایا ہے. اور جیسا کہ میں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے آغاز میں یہ بتایا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زراعت پیشہ تھے. کس قدر مماثلت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان, گویا یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یہ تھی کہ تمہارے ہی وطن کا, تمہارے ہی ملک کا ایک فارسی نسل شخص علم دین کو کافی ترقی دے گا, ثریا جیسی بلندی پر بھی اگر علم ہوگا تو اسے لے آئے گا. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے. یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے. ابن ماجہ میں حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں چار اشخاص سے محبت کروں، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چار آدمیوں سے بڑی محبت کرتا ہے، جن میں سے ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت تین آدمیوں کے لیے بڑی مشتاق ہے، تین آدمیوں کے لیے جنت بڑی مشتاق ہے، ملاقات کے لیے بڑا اشتیاق رکھتی ہے۔ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے حضرت عمار ابن یاسر ہیں، اور تیسرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوششوں اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت سے توحید کی روشنی چاروں طرف پھیلا دی تھی، اور شیطان شرک کی نجاست اپنے سر کے اوپر اٹھائے ہوئے عرض حرم سے بھاگنے کی کوشش میں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف اپنی کوششوں سے اتنا بڑا کام کیا، وہیں آپ نے نیشنلزم یعنی قوم پرستی کے کاسے سر کے اوپر زبردست ضرب لگائی، ساتھ ساتھ آپ نے قوم پرستی، خاندان پرستی، آبا و اجداد پرستی کا قلع قمع کر دیا، اس کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن یہ خوفناک ازدہ نیشنلزم، قوم پرستی، آبا پرستی، خاندان پرستی، گروہ پرستی، اس کے خطرناک ازدہے دوبارہ دنیا میں اپنا سر اٹھا سکتے تھے۔ اسی طریقے سے تباہی کے عفریت دوبارہ دنیا میں تباہی لا سکتے تھے۔ یہ شیطانی فتنے، یہ قوم پرستی وغیرہ، یہ وحدت ملی کو پارا پارا کر سکتے تھے، اتحاد ملی کا شیدادہ منتشر کر سکتے تھے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان چیزوں کی جڑوں پر ضرب لگایا ہی کرتے تھے۔ آخری ضرب آپ نے حجت الوداع کے موقع پر لگا دی۔ بیہقی میں امام بیہقی رحمت اللہ علیہ وہ روایت لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں لوگوں کے سامنے یہ خطبہ دیا، تقریباً 100,000 سے زائد صحابہ کرام کا مجمع ہے، ایک جمع غفیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، فرمایا آپ نے، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، اے لوگو بے شک تم لوگوں کا رب ایک ہے، لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، الا هل بلغت؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، قال فليبلغ الشاهد الغائب، رواه البيهقي۔ قال فليبلغ الشاهد الغائب، رواه البيهقي۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے اس موقع پر، تو اے لوگو بے شک تم سب کا رب ایک ہے، کسی عربی کو اجنبی کے اوپر فضیلت نہیں۔ کہ تم خاندان قریش کے ہو تو سلمان فارسی پر تم زیادہ فضیلت رکھتے ہو، لا فضل لعربی علی اجنبی، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر فضیلت نہیں۔ ہاں فضیلت قائم کی جائے گی تو تقویٰ پہ، گویا کہ فضیلت کا معیار تقویٰ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استشهاد میں قرآن حکیم کی وہ آیت پیش فرمائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ بزرگ، سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ اچھا ہوا ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے پیغام کو پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ کرام نے بے زبان ہو کر تو میدان عرفات کے اندر یہ کہا تھا, قالوا بلا یا رسول اللہ, ہاں اللہ کے رسول, آپ نے پیغام پہنچا دیا, ادائے امانت کا حق ادا کر دیا, دعوت و تبلیغ کی اور رسالت کی جو ذمہ داری آپ پر عائد کی گئی تھی آپ مکمل اس سے عہدہ برا ہو چکے ہیں, آپ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو لوگ یہاں حاضر ہیں ان کو چاہیے کہ میری ان باتوں کو جو یہاں حاضر نہیں ہیں ان تک پہنچا دیں گے, کہ دین میں کسی چیز کا بھید بھاؤ نہیں ہے, چھوٹ چھاٹ نہیں ہے, اونچ نیچ نہیں ہے, نشیب و فراز نہیں ہے, بلکہ جب سب کا رب ایک ہے تو سارے کے سارے لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پر رہیں گے, کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہوگی, بلکہ فضیلت کا معیار تقویٰ ہوگا, جو سب سے زیادہ متقی ہوگا سب سے زیادہ اچھا ہوگا اور سب سے زیادہ بڑا تمہارے درمیان اسی کو مانا جائے گا, ویسے بڑائی کا معیار, فضیلت کا معیار تقویٰ ہوگا, ڈنڈے کے زور سے کسی کی فضیلت نہیں منوائی جائے گی اور نہ تو وہ فضیلت تسلیم کی جائے گی, جس کے اندر زیادہ تقویٰ ہوگا وہ اپنی فضیلت کو خود منوا لے گا. اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ کہیں عرب والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت صہیب رومی کو, حضرت بلال حبشی کو, ان تمام لوگوں کو عجمی سمجھ کر کے کہیں انہیں حقیر نہ سمجھ بیٹھے اور کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ ہم عربوں کو عجمیوں کے اوپر فضیلت ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیشنلزم اور قوم پرستی کے کافے سر پر یہی ضرب لگا دی اور اس کے سر کو یہی کچل دیا. قوم پرستی, آبا پرستی اور خاندان پرستی, ملک پرستی, وطن پرستی, سب کا خاتمہ کر دیا, سب کا خاتمہ کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ سید کا ایک گمراہ بیٹا, نو مسلم چمار کے ایک پرہیزگار لڑکے سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے, ایک پرہیزگار آدمی سے بہتر نہیں ہو سکتا, بلکہ فضیلت کا معیار تقویٰ کو ٹھہرایا گیا. جو جتنا زیادہ متقی ہوگا وہی سب سے زیادہ با فضیلت ہوگا, سب سے برتر ہوگا, سب سے بڑا ہوگا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بات کہنے میں بڑے بے باک تھے, بڑے لیڈر تھے, جہاں کہیں بھی آپ کو ایسا نظر آتا کہ یہ چیز خلاف حق ہے فوراً بول دیتے اور اپنے علم کے مطابق اس بات پر ضرور تبصرہ فرماتے. ایک دفعہ انہوں نے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت گزرنے کے بعد زمان خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی اور تقریباً ڈھائی سال تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا عہد ذری رہا اور اس کے بعد زمام خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی اور بڑی شان و شوکت اور بڑے روب و دبدبے کے ساتھ تقریباً 10 سال تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی. اپنی خلافت کے دور میں ایک دفعہ وہ ممبر پر تشریف لائے اور آپ کے بدن کے اوپر 2 چادریں تھیں, ایک چادر آپ نے کندھوں پر ڈال رکھا تھا اور دوسری چادر کو آپ نے ازار بنا لیا تھا. یہ چادریں یمن سے آئی ہوئی تھی اور تمام مسلمانوں میں تقسیم کی گئی تھی. تقسیم کے وقت ایک چادر فی کس کے حساب سے لوگوں کو ملی تھی جسے صرف قمیص بنائی جا سکتی تھی یا صرف ازار بنایا جا سکتا تھا. سبوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 چادروں کے ساتھ, ازار اور قمیص کے ساتھ ممبر پر جلوہ افروز ہیں اور جیسے انہوں نے کہا کہ لوگوں سنو, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کھڑی ہو گئے اور کہا کہ ہم لوگ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے, بہودا آپ کی بات پر کوئی دھیان نہیں دے گا. کہا کہ ابو عبداللہ, یہ ان کی کنیت ہے, یہ بات کیوں کہہ رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہا کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جب یمن کے اندر سے آئی ہوئی چادریں تقسیم کی گئی تو ایک چادر فی کس کے حساب سے تقسیم کی گئی تھی, یہ آپ کے بدن پر 2 چادریں کیسے ہیں؟ جواب نہیں دیتے تب تک کوئی بھی آپ کی بات پر توجہ نہیں دے گا, کوئی بھی آپ کی بات سننے کا روادار نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ کو بلایا جائے. عبداللہ ابن عمر آئے, انہوں نے اس بات کو صاف کیا اور کہا کہ میں نے اپنا حصہ بھی اپنے باپ کو دے دیا, اس لیے کہ میرے باپ کے پاس کپڑا نہیں رہ گیا. تب جا کر کے لوگ مطمئن ہوئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صفائی کے بعد یہ ارشاد کیا, اب آپ کہیے ہم لوگ سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا, سلمان فارسی یہ بتاؤ کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ, میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ تو بلا تامل فوراً ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر آپ مسلمانوں سے ایک درہم خلاف حق وصول کریں گے اور ان کے مال کو خلاف حق جگہ پر استعمال کریں گے تو آپ بادشاہ ہیں, خلیفہ نہیں. اور اگر آپ مسلمانوں سے جو کچھ لیں گے حق کے مطابق لیں گے اور ان کا استعمال حق کی جگہ پر کریں گے, خلاف حق نہیں کریں گے, تو آپ خلیفہ ہیں. گویا کہ آپ نے بادشاہ کی تعریف بھی بتا دی اور خلیفہ کی تعریف بھی بتا دی. پتہ یہ چلا کہ بادشاہ الگ ہوتا ہے اور خلیفہ الگ ہوتا ہے. اسلام میں خلافت کا تصور ہے, بادشاہت کا تصور نہیں. بنیادی چیز, حالانکہ بادشاہت ممنوع نہیں ہے لیکن مستحسن اور بنیادی چیز جو ہے وہ خلافت ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت ہی کو پسند فرمایا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں اور ہیں, ان کے مقام کے تعلق سے, ان کی فضیلت کے تعلق سے, انشاءاللہ آپ کے سامنے دھیرے دھیرے